व्यवस्थिता नाम संयमा नाम होमाधारत्वात् वही होम का हो गया आधार, इसलिए अग्नित्वम सभ्य प्रदृशति उसमें अग्नित्व हो गया संयमाई। विषयेभ्यो अंतर्बाहींद्रियाणि प्रत्याहरन्ति इति संयम यज्ञम संक्षिप्य दर्शयति। विषयों से अंदर बाह्य की इंद्रियों का प्रत्याहार करता है, उसको विषयों से लौटाते, यही है संयम यज्ञ। इसको कह दिया भाष्यकार भगवान ने कि इंद्रिय संयम एव कुरियन्, इंद्रियों का संयम करते हैं। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुवती, इसका क्या अर्थ है? इंद्रियाण्येवाग्नयः, पहले में इंद्रिया थी, क्या आहुति, अब इंद्रियों को क्या बना दिया? अग्नि। और तेषु इंद्रियाग्निषु जुहोति, उसमें किसको हवन करेगा? शब्दादीन विषयान, यानी श्रोत्रादि भी अविरुद्ध विषय ग्रहण होमा। वो लोग कहते हैं कि श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं, इनको शास्त्र अविरुद्ध विषय का जो सावधानी पूर्वक ग्रहण है, इसी का नाम होम है। ये सामान्य अर्थ भाष्यकार भगवान ने कर दी। अब इसके बाद एक दूसरी बात आ रही है, एक ज्ञानतर आ रहा है, किंच सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहोति ज्ञान दीपिते। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि समाधि दो प्रकार से होती है, समझे ना? श्रोत्रादीनि इंद्रियाग्निषु शब्दादि विषय होमस्य तत्तद् इंद्रियै तत्तद् विषयोपभोग लक्षणस्य सर्वसाधारणत्वम् आशंक्य प्रतिषिद्धान् वर्जयित्वा रागद्वेष रहितो भूत्वा प्राप्तान् विषयान् उपभुञ्जते तैः इंद्रियै इति विवक्षितम् होमं विशदयति। कहते श्रोत्रादि जो इंद्रिया हैं, वो इंद्रियों में शब्दादियों का विषय तो सब जगह हो रहा है, हैं? तो तत्तद् इंद्रिय तत्तद् विषयोपभोग लक्षण से सर्वसाधारणत्वम्, ये तो सभी में हो ही रहा है, तो यहाँ पर युक्ति संपादन क्या हुआ? तो कहा प्रतिषिद्धान् वर्जयित्वा, प्रतिषिद्ध जो है विषयों को छोड़ करके, और राग द्वेष यही सावधानी है, देखिए राग द्वेष पूर्वक नहीं ग्रहण करेगा। इसीलिए विवरण में हमने पहले कहा था कि राग द्वेष पूर्वक नहीं ग्रहण करना है तो आपको हमेशा ऐसे ऐसे समय में मंत्र प्रयोग करना है, इससे भगवत स्मृति आएगी, तो भगवत संबंध बन जाएगा, तो राग द्वेष पूर्वक आप तत्त्व विषयों को नहीं ग्रहण करेंगे। तो राग द्वेष रहितो भूत्वा प्राप्तान् विषयान् उपभुञ्जते, प्राप्त विषयों का उपभोग करता है, तो इति इंद्रिय, ये विवक्षित होम को कह दिया यहाँ श्रोत्रादि भी अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यते। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि दो प्रकार की समाधि होती है, एक लय पूर्वक समाधि है और एक बाध पूर्वक समाधि है, ध्यान में है? लय पूर्वक समाधि है, जो योग दर्शन में जो आपकी समाधि है वो लय पूर्वक समाधि है, ये लय, और जो मांडव कारिका में आप देखते आत्मसत्यानुबोध है ना, यदा न संकल्प ये बाध पूर्वक समाधि, बात हो जाए ठीक प्रकार से तो आप चित्त कहाँ जाएगा, बाधे हो गया ना, एक ही जगह रहेगा, आत्मसंस्थ हो जाएगा। आत्मसंस्थम मनस्कृत्व न किंचित अभी चिंत, तो बाद पूर्वक भी समाधि होती है और लय पूर्वक समाधि होती है। वेदांत की समाधि बाद पूर्वक समाधि, अयोग की समाधि लय पूर्वक समाधि है। वो लय पूर्वक समाधि आपको बता दिया, लय पूर्वक समाधि बता दिया। किस अर्थ में बता दिया कि वहां पर संयम का अर्थ क्या ले लिया था हमने, धारणा ध्यान समाधि, तो लय पूर्वक समाधि बता दी। अभी ज्ञान पूर्वक समाधि जो है यहाँ पर बताते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियां दो प्रकार की हैं, ज्ञान इंद्रिय है और कर्म इंद्रिय है, और प्रत्येक के कर्म जो है वो अलग अलग है, इंद्रियों के कर्म जो है वो अलग अलग। चक्षु का कर्म है जो है रूप को ग्रहण करना, श्रोत्र का कर्म है शब्द को ग्रहण करना, त्वक का कर्म है स्पर्श को ग्रहण करना, ऐसे वाक का जो है कर्म है बोलना है? तो सभी इंद्रियों का अपना अपना कर्म है। और कुछ प्राण के भी कर्म होते हैं, प्राण के कर्म जानते हैं, प्राण का कर्म कैसा होता है? देखिए प्राण का कर्म क्या है, प्राण में पहले पांच प्राण हैं, हैं? तो पांच प्राण में प्राण ये बहिर्गमन कर रहा है, इसका कर्म हो जाएगा। अपान का क्या होगा, अधोगमन अधोनयन, ये अपान का कर्म हो जाएगा। ध्यान का क्या हो जाएगा, आकुंचन प्रसारण, ये सब ध्यान का कर्म है। समान का क्या है, जो आप खाते पीते हैं उसको समान भाव से पूरे शरीर में पहुंचाना, ये वितरण विभाग है उसके जिम्मे, तो ये समान का कर्म हो गया। उदान का कर्म क्या हो गया, ऊर्ध ले जाना, ये उदान का कर्म हो गया। तो ये उदान का कर्म हो गया, तो ये तो हो गए इनके कर्म। और जो पंच उपप्राण है उनका भी है, हैं? उद्गारे नाग, नाग जो है उससे उद्गार होता है, और कूर्म किसमें है, उन्मेलने मृत, ये कूर्म का काम है। और कृत्कर जो है वह क्षुधा लगाता है, ये कृत्कर का काम है। देवदत्त जवाई जो आप लेते हैं, ये देवदत्त का काम है, ये उपप्राण है। और धनंजय तो जो है वह शरीर छोड़ने पर भी नहीं छोड़ता, तो धनंजय तो हुआ कि जब जो है ये मर जाता है तो भी जो शरीर को खुला देता है वो धनंजय है। तो नाग कूर्म कृत्कल देवदत्त धनंजय पांच उपप्राण है, तो सभी के कर्म हो रहे हैं। इसको कहते सर्वांद्रिय सर्वाणींद्रिय कर्माणि और प्राण कर्माणि च, दस इंद्रियों का कर्म और दस प्राणों का कर्म। तो इस सभी कर्म को क्या करते हो, सारा का सारा कार्यक्रम संघात में एक कर्म चल रहा है, पर एक कर्म चल रहा है तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, कहते आत्म संयम योगाग्नौ ज्ञान दीपिति आत्म संयम योगाग्नौ जुहति। देखिए ये है आत्म संयम योग, तो आत्म संयम योग क्या है, आत्म संयम योग यही है, वो कैसा होना चाहिए, ज्ञान दीपित होना चाहिए। तो जैसे क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि तेल होता है ना, तेल तो बत्ती तो जल रही है पर तेल से जल रही है, तेल से जल रही है। ऐसी ज्ञान आपका ठीक जब होगा, ज्ञान प्रकाशित जब होगा, तो ये सभी कर्म एक आत्मरूप करके गृहित हो, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। आप ज्ञान में सावधान रहेंगे तो पर्दे पर दिखने वाले जितने कर्म हैं, वो सारे के सारे कर्म आपको कैसे दिखेंगे, एक पर्दा रूप करके जो है आप ग्रहण करेंगे। तो पर्दा रूप करके ग्रहण करेंगे तो वो सभी कर्मों की आहुति पड़ गई कि नहीं, यही आहुति, सभी कर्मों की आहुति पड़ गई। ये ज्ञान समाधि है, ये है ज्ञान समाधि। यानी प्रत्येक जो है वस्तु और प्रत्येक क्रिया बाधित हो रही है। आकर्त आत्मा में जहां पर क्रिया का कोई संबंध नहीं है, दूध होकर के अग्नि जल रही है, बड़ी तेज बाढ़ आई हुई है, बड़ा भूकंप से तमाम मकान गिर गए हैं, तमाम लोग दौड़ रहे हैं, ये सारा का सारा पर्दे पर आपको दिखाई दे रहा है। पर यदि आप पर्दे में सावधान हैं तो आपको यही मालूम होगा कि एक पर्दा ही निश्चल है, अनिजत है। ऐसी इतनी सृष्टि हो गई, इतना संहार हो गया, पर ज्ञान दीपित जो आत्मसंयम अग्नि है उसमें आपको यही लगेगा कि आत्मा विस्पंदित हुआ ही नहीं, पर्दा हिला ही नहीं, सारा हो गया पर्दा हिला ही नहीं। पहले भी बताया था कि अपने महाराज के महाराज जी थे उत्तरकाशी में, तो उनको प्राणायाम बिगड़ने से ही एक शूल होता था कभी, तो जो शूल होता था तो ऐसा लगता था कि एकदम जैसे प्राण था एकदम। तो महात्मा लोग तो विनोदी होते ना, महात्मा लोग बड़े विनोदी होते। एक बार हमने देखा एक वीर गिरी जी करके महात्मा जी, उनका पेशाबे बंद हो गए, और उस समय उत्तरकाशी में इतनी सुविधा नहीं थी, पेट ऐसे फूल गया, पेशाब बंद हो गए। मैं गया वहां से डॉक्टर ले आया, तो डॉक्टर देख के कहता है कि ये साधु चिल्लाता क्यों नहीं। उसको तो हैरान हो गया, भाई इसको तो भयंकर पीड़ा हो रही है, ये साधु चिल्ला क्यों नहीं रहा है, ऐसी कैसे बैठा है। भी घबरा गए। इतने में अद्भुत जी थे, वो गंगा जैसे कमंडल लेकर आए तो देखे, कहते वीर गिरी जी वशिष्ठ जी क्या कहते हैं। तो वीरगिरी को देखो, उधर डॉक्टर उपाय कर रहा है, उधर कहते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी, तीनों काल में जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं। वो डॉक्टर तो कह रहा है ये साधु रोता क्यों रहे, और साधु बोल रहा है कि जो है वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी, तीनों काल में जगत उत्पन्न हुआ। तो ये ज्ञान दीपित आत्मसंयम योग है जी। अब वो क्रिया तो उसकी हो ही रही है, दर्द हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, पर ज्ञान दीपित आत्मसंयम योग है को उनका जी तो कोई टिका। अब पूछने वाले भी ऐसे हैं, वो आए तो ये नहीं देखते क्या हो गया, क्या हो गया आपको, क्या तकलीफ है, डॉक्टर आया है, ये सब नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने कहा वशिष्ठ जी क्या कहते हैं। तो ये शूल जो इनको होता था, तो इनको शूल में कोई महात्मा पूछ दिया, अभी इधर तो पसीना थर थर हो रहा है, और कहा कि जो है वह आपको ये शूल इतना हो रहा है तो कैसा मालूम हो रहा है। तो वे विनोदी थे, उन्होंने कहा दृष्टांत सुन ले फिर। एक खेत चार था किसान का, उसमें मकई बोया था, तो एक बुढ़िया मचान पर बैठ करके ऐसे उसको हिलाती रहती थी तो पक्षी आदि सब भग जाते थे। एक दिन एक ऊंट आ गया तो खाने लगा, तो जो है वो बुढ़िया हिलाने लगी, तो ऊंट ने कहा बुढ़िया क्यों परिश्रम करती है, क्यों परिश्रम करती है, मेरे पीठ पर तो युद्ध के बड़े बड़े नगारे बजे हैं, हैं? तो उससे मैं जो है विचलित नहीं हुआ, तो तेरे इस डफली से क्या मैं विचलित हूँ। ऐसे महात्मा अपना स्वरूप की तरफ मैं देखता हूँ तो अनंत सृष्टि और संहार इस पर दिखाई देता है, कि इतनी बड़ी सृष्टि संहार से मैं व्यथित नहीं होता कभी, तो ये डफली क्या करे। ये है आत्मसंयम योगा, ज्ञान दीपित है ये, ज्ञान दीपित आत्मसंयम योगा। उसमें क्या करते हैं कि सारी जितनी क्रियाएं ज्ञान इंद्रिय की हो रही है, चाहे कर्म इंद्रिय की हो रही है, चाहे प्राण की हो रही है, सब स्वाहा, सब जो है आत्मरूप करके गृहित कर लेते हैं। उसी को कहा कि देखिए कि अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नौ जुहवती। थोड़ी सी जो है, थोड़ा सा जो है हम लोग देख लें भाष्य। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियाणाम कर्माणि इति इंद्रिय कर्माणि, और तथा प्राण कर्माणि, प्राण वायु आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक वायु का नाम प्राण है। तत् कर्माणि, उसका कर्म क्या होता है, कहते आकुंचन प्रसारण आदि, यही सब कर्म है और क्या, ज्ञान का आकुंचन है ना, है आकुंचन प्रसारण, ये ज्ञान का है। इसी प्रकार जो है प्राण का है बहिर्गमन, अपान का है अधोनयन, समान का है जो है वह असित पीत आदि वितरण, उदान का है ऊर्ध्वनयन, तो ये सब जो है कर्म है आकुंचन प्रसारण आदि। पानी च उनको अपरे, दूसरे कौन है, आत्मसंयम योगाग्नौ, आत्मनि संयम आत्मसंयम, सबका संयम कहाँ हो जाता है, यहाँ न इंद्रिय में संयम होता है, न मन में संयम होता है, न बुद्धि में, यहाँ संयम किस में होता है, आत्मा में बाधित कर देता है, आत्मा अतिरिक्त है ही नहीं। इंद्रियों से जो ये दिखाई दे रहा है या इंद्रिय इत्यादि का जो व्यापार हो रहा है वो आत्मा में है ही नहीं, आत्म संबंध राहित हो गया। तो ये हो गया कि आत्मनि संयम आत्म संयम, यही हो गया स इव योगाग्नि, वह आत्मसंयम रूप योगाग्नि है, आत्मसंयम योगाग्नौ जुहवति प्रक्षिपन्ति। वो आत्मसंयम योगाग्नि कैसी है भाई, ज्ञान दीपिते स्नेही नेव प्रदीपिते, जैसे जो है ना तेल के द्वारा जो है बत्ती जो है वह एकदम जो है प्रकाशित होती है, प्रकाश करती है, इसी प्रकार जो है ज्ञान दीपिते इन्हें विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावम आतादिते, आत्मनि विवेक विज्ञान के द्वारा जो है विशुद्ध भाव में आपादित जो आत्मा अग्नि है, आत्मा में जो है सबका बाध कर देना, ये जो अग्नि है उसमें प्रबला प्रविलापयंती इत्यर्थः, उसमें ले जाकर के लीन कर देते हैं। तो एक साधन ये है, इंद्रियाणाम कर्माणि, इंद्रियों का कर्म कौन है, श्रवण बदनादि, ज्ञान इंद्रिय का कर्म जो है श्रवण दर्शन इत्यादि, कर्म इंद्रिय का जो है कर्म बदन इत्यादि, आत्मनि संयमो, ये संयम कौन है, धारणा ध्यान समाधि लक्षण के संयम है ना, इसका नाम संयम बताया था कल, सर्वमपि व्यापारं निरुद्ध्य आत्मनि चित्त समाधानं कुर्वन्ति। एक अर्थ इन्होंने ये लिया, दूसरा अर्थ हमने वो बताए थे, पहला तो लय के पूर्व की हुआ और दूसरा क्या है कि वो बाद। तो सर्वमपि व्यापारं निरुद्ध्य आत्मनि चित्त समाधानं कुर्वन्ति, ऐसी को क्या कहते हैं, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। आत्मसंस्थ हो गया तो सब आत्म रूप हो गया, तो न किंचिदपि चिंतयेत। और इसमें दोनों प्रकार की चीजों का जो है वह इस श्लोक को जो हम देखते हैं तो ज्ञान दीपिते ये विशेषण है। इसलिए बाघ का जो है, जैसे इसमें दो प्रकार का बताया ना मांडुक कारिका में कि आत्मसत्यानुबोध समाधि बताया और दूसरी समाधि क्या बताया, वही मन को लय करना, और उसको बड़ा कठिन बताया, उसके लिए बड़ी धारणा की बात बताई मांडुक में। तो ये जो है ज्ञान समाधि यहाँ पर प्रतीत होती, ज्ञान दीपति आत्मसंयम योगाग्नो जुहुवती। भाष्यकार भगवान ने कहा था विवेक विज्ञान उज्ज्वल भाव आपादिते वही आत्मसंयम योगाग्नो प्रविलापयंती। सर्वमपि व्यापारम निरुद्ध आत्मनि चित्त समाधानम कुर्वन्ति, ये टीकाकार ने कर दिया। भाई इस संयम इसमें त्रिक ये तीनों का एक जगह जो अभ्यास इसी का नाम संयम है। त्रयम एकत्र ऐसी क्या सूत्र याद है किसी को? हाँ आपको तो याद है, त्रयम एकत्र संयम, ये तीन जो धारणा ध्यान समाधि है इसका एक जगह जो अभ्यास है इसका नाम है संयम। हाँ एक ही साथ, इसीलिए कहा धारणा ध्यान समाधि लक्षण संयम, टीकाकार ने कर दिया धारणा ध्यान समाधि लक्षण संयम। और इसको देखने से यहाँ पर वस्तुतः आत्मसत्यानुबोध संयम है, यहाँ पर आत्मसत्यानुबोध संयम विशेष मान लगता है। अब यहाँ तक कितनी ये किए कहे आपको, कितने यज्ञ हो गए? ये पांच हो गए ना, छह हो गए। इसमें एक है ना, 27 में एक है, 27 में तो एक ही है, 26 में दो है, तीन हो गए, और 25 में दो है तो पांच हो गए हैं। और छह यज्ञ अब उसको देखिए, छह यज्ञ कहते छह यज्ञ, भाई ब्रह्म यज्ञ में आत्मसंयम जो है यज्ञ में इतने फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, है वही भी जो है ज्ञान यज्ञ है, ये भी ज्ञान यज्ञ है, समझे ना, दोनों ज्ञान यज्ञ है। कर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ का ही विस्तार सभी यज्ञ है, दोनों की विज्ञान है नहीं, पर पद्धति में थोड़ा अंतर है। अब टीकाकार कहते हैं कि यज्ञ षटकम अवतार ये थी, अब छठा देखिए, छह यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। यतयः का ये सब विशेषण है, ये सभी जो है यति सन्यासी का विशेषण है, यानी मोक्षों का विशेषण। कुछ मुमुक्षु तो है द्रव्य यज्ञ है, कुछ मुमुक्षु कैसे हैं, द्रव्य यज्ञ, अब कुछ मुमुक्षु हैं तपो यज्ञ, अब कुछ मुमुक्षु हैं योग यज्ञ, अब कुछ मुमुक्षु है स्वाध्याय यज्ञ, अब कुछ मुमुक्षु है ज्ञान यज्ञ, छह हो गए ना, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ दो हो गया, योग यज्ञ तीन हो गया, और स्वाध्याय यज्ञ चार हो गया, और ज्ञान यज्ञ पांच हो गया। यहां भी तो पांच ही आता है। एक विशेषण और आ गया संशित व्रता। ये एक मुख्य चीज ये है कि संशित व्रता जो है ये बता दिया कि जो भी साधन आप लीजिए उसको तेज करके रखिए। जैसे शान पर चढ़ा देते हैं ना, तो शान पर किसी चीज को चढ़ा देते हैं तो तेज हो जाता है, ऐसे जो है वह संशित व्रत होना चाहिए, तीक्ष्ण व्रत आपका होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गफलत नहीं आनी चाहिए। आज सो गए भाई, आज नहीं किए हैं, आज ध्यान नहीं रहा, आज कोई काम पड़ गया, ऐसा नहीं होता है। सो तनु करने है, तीक्ष्ण कर दिया है जिन्होंने अपने व्रत को, ऐसी जो है यति है। तो द्रव्य यज्ञ क्या करते हैं, बहुत से द्रव्य यज्ञ करते हैं, बस जो कुछ उनके पास आया उसको बांटते हैं। स्वाहा, इधर से आए इधर स्वाहा, ये उनका काम है। कोई चीज एकत्रित करके नहीं रखते, जो कुछ आया वो स्वाहा। उनका आदानम विसर्गाय सताम बारी मुचामी, उनके पास कोई चीज आती है तो ऐसी आती जैसे बादल समुद्र से जल ले लेता है, फिर उसको शुद्ध करके बरस देता है। समुद्र का जल तो खारा है और उसको शुद्ध कर लेता है और सारी पृथ्वी को तृप्त कर देता है, क्योंकि उनका आदानम विसर्गाय है, ये द्रव्य यज्ञ है। वो योग्य पात्र में जो है वो बांटते रहते हैं, जो कुछ है उनके पास वो बांटते रहते हैं, इसका नाम है द्रव्य यज्ञ। और कोई तपो यज्ञ करते हैं, वो जो कुछ भी हो रहा सब सहन कर ले, वो मन इंद्री को ऐसा निग्रहित करते हैं कि कुछ भी गर्मी आए गर्मी शांत, वो जरा उससे जरा भी घबराएंगे नहीं, ठंडी आएगी ठंडी सहन कर लेंगे, कोई गाली दिया तो गाली सहन, वो किसी चीज में विचलित नहीं। तप सहने, वो तप जो है वह करते हैं ना शांत करते, तपो यज्ञ इसी को यज्ञ बना लिया है कि विचलित नहीं होना आपने, कुछ भी अजय परिस्थिति एक रखता, ये साधन उनका, दूसरा साधन नहीं है। और कभी भी बहिर्मुख नहीं होते, किसी भी व्यवहार में बहिर्मुख नहीं होते, यही उनकी सावधानी है। एक कहते तपो यज्ञ तप सहने है, इधर जो है मनसा इंद्रिया नाम हिताग्रम परमम तप, ये परम तप है, मन इंद्रियों का निग्रह रखते हैं और कोई भी परिस्थिति से बहिर्मुख नहीं होते, वो कोई भी बात अंतर्मुख रह करके ही बोलेंगे, बहिर्मुख होकर के वो शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। तो ये हो गया तपो यज्ञ। और कोई योग यज्ञ, उन्होंने योग दर्शन किया, पहले यम नियम का अभ्यास किया, फिर आसन का अभ्यास किया, प्राणायाम का अभ्यास किया, प्रत्याहार का अभ्यास किया, धारणा ध्यान समाधि इसमें लगे रहो, वो इसी में लगे रहो, अष्टांग योग दर्शन पढ़ करके अष्टांग योग के द्वारा जो है वह साधना अपनी चला गई। इस प्रकार समाधि में लगे हुए हैं। और कोई क्या कहते हैं कि कुछ नहीं, उपनिषद तत् चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम बस यही कहते हैं। वो स्वाध्याय की एक क्षण मन को इधर उधर नहीं जाने देते, वो जो है वह पाठ करते रहते, वेद का पाठ करते रहते, उपनिषद का पाठ करते रहते हैं। ये जो है वह इस प्रकार का जो है वो करते रहते हैं, स्वाध्याय में लगे। और कोई स्वाध्याय जो किया हुआ है उसको बस वही चर्चा कर, आप जहां बैठे तहां वही चर्चा वो करेंगे, दूसरी चर्चा नहीं करेंगे। वो ज्ञान एक ही हमेशा करते रहते, दूसरा एक ही नहीं करते, ज्ञान एक ही करते, निरंतर ज्ञान चर्चा करते, दूसरी चर्चा नहीं करते, व्यवहार की चर्चा नहीं, निरंतर ज्ञान यज्ञ करते। तो कोई तो स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं, कोई जो है और जो है वह योग यज्ञ करते रहते, कोई तपो यज्ञ करते रहते, कोई द्रव्य यज्ञ करते, लेकिन है सभी यति, सभी संयमी है। और संशित व्रता अपने व्रत को बड़ा तीक्ष्ण करके उन्होंने धारण किया है, ऐसा नहीं कि अपने व्रत को कमजोर कर रखते, जो जो करता उस व्रत को बहुत पक्का करके रखते। तो इस प्रकार के साधक देखे जाते हैं जो मोक्ष में जो है वह थोड़ी सी थोड़ा भाष्य देखिए। द्रव्य क्या, द्रव्य की क्या है, तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ती। जहां पहुंचेंगे तीर्थेषु का दो माने अधिकारी शु अथवा तीर्थेषु तीर्थ अधिकारी भी, उसमें द्रव्य का विनियोग जो है यज्ञ बुद्धि से करते रहते। ऐसा नहीं कि जो है दान कर रहे हैं या वो यज्ञ बुद्धि से करते रहते, यज्ञ करते रहते, इसके द्वारा विष्णु की आराधना हो रही है, इस प्रकार यज्ञ बुद्धिया करते हैं। तीर्थेषु का दो अर्थ, जो तीर्थ है अथवा तीर्थ माने पात्र, योग्य पात्र, तो उसमें जो है यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ती, ये द्रव्य क्या, तो तपो ये क्या है, ये तपस्वी से तप हो गया, वो तप में ही लगे रहते निरंतर, कृच्छ चांद्रायण इत्यादि तपे करते रहते, ठंडी गर्मी सब सहन करते रहते, यही तप करते रहते। तो ये भी जो है पर है सब मुमुक्षु देखे, पर उन्होंने तप को साधन बनाया, तप को साधन बनाया, तो तप हो गया, तपस्वी नस्ते तपो यज्ञ, योग यज्ञ प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षण योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है, इसी का अभ्यास करते हैं। ईशाम ते योग यज्ञ तथा अपरे दूसरे क्या है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय क्या है, यथा विधि रिगादि अभ्यास, जैसी विधि है इसी प्रकार मंत्र को पहले सीखते हैं, वेद का पाठ सीखते हैं और वेद का अभ्यास करते हैं, निरंतर वेद का ही अभ्यास करते हैं। हमने देखा एक ब्राह्मण था जो है तिलारा में, उसको अपनी शाखा का पूरी संहिता याद, यजुर्वेद संहिता जो है, कृष्ण यजुर्वेद संहिता जो है वह पूरी की पूरी 40 अध्याय उसको शुक्ल यजुर्वेद संहिता याद, और निरंतर पाठे करता। अंत में हमने देखा कि अंत में ऐसा हो गया कि वो भोजन कर रहा तो भी पाठ कर रहा, सोच बैठा तो भी पाठ कर रहा, लक्षण वो शब्द वो पाठ ही करता है, उससे अतिरिक्त तो उसका चित्त किसी चीज को पकड़ी ले रहे। ये उसी के लड़के मधु के जो आते थे मोटा मोटा कवि, जिसका नाती आया था कुछ हिस्सा, ऐसा वे बोलते ऐसी ऐसा जो है बोलते हैं, पाठ करते हैं मंत्रों का कि जो है वह लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं। जोरदार तो ऋगादि अभ्यास यज्ञ है, ये शाम ते स्वाध्याय यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम, शास्त्र के अर्थ में लगे रहते, एक तो शास्त्र के पाठ में लगे रहते हैं, एक शास्त्र के अर्थ में लगे रहते हैं। ये शांति ज्ञान यज्ञाश यतयः, सभी कैसे हैं? यतयः यतनशीला संस्कृत प्रकार सम्यक शीतानि तनुकृतानि तीक्ष्णी कृतानि व्रतानि येषां ते संस्कृत प्रकार, सम्यक प्रकार से शीत सो तनु करने धातु है, तीसरे का शीतानी माने तनु कृतानि यानी तीक्ष्णी कृता व्रतानि येषां, जो अपने अपने व्रत को बहुत तीक्ष्ण करके इन्होंने रखा है। थोड़ी सी टीका देखिए, तत्र द्रव्य ज्ञान पुरुषान उपादाय विभजते, द्रव्य यज्ञ पुरुष को लेकर के व्याप करते तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम। पहले में क्या ले लिया था? देखिए पहले में एक यज्ञ आया था ना, वो यज्ञ आया था अग्नि स्तोम इत्यादि जो यज्ञ, और इसमें ले लिया अलग कर दिया कि द्रव्य यज्ञ में तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धा कुरुवंती, तपस्विनो यज्ञ बुद्धिया तपो अनुतिष्ठन्तो नियमवन्तस्य। तपस्वी जो यज्ञ बुद्धि से तप का अनुष्ठान करते हैं, एकदम नियम का पालन करते, कड़क नियम का पालन करते हैं, कृच्छ चांद्राण इत्यादि कठिन नियम का पालन करते हैं, और योग यज्ञ प्रत्याहाराद इत्यादि शब्द यम नियम सा यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि, इन अष्टांग योग का जो अनुष्ठान करते हैं, और स्वाध्याय कैसे करते हैं? स्वाध्याय ऐसे नहीं होता है, प्रांगमुख प्रांगमुखत्व पवित्र पाणी, हाथ में कुशा रहेगा, कुश मुष्टि रहेगा, पैती पहन करके रखेंगे, पूरब मुख करके बैठेंगे, विधि का जो है अतिक्रमण नहीं करते, विधिम अनतिक्रम, विधि का अतिक्रमण न करके यथा विधि जो भाष्य में दिया था उसका टीकाकार ने लिख दिया, प्रांग मुखत्व पवित्र पाणित्वादि अंग विधि विधिम अनतिक्रम्य, भतानाम तीक्ष्णीकरणम अति दृढ़त्वम, व्रतों का जो तीक्ष्णीकरण है यह अति दृढ़त्व है। अब यहाँ जो टीकाकार लिखे यज्ञ षटकम अवतार ये थे, ये छह इसमें से निकाल रहे हैं टीकाकार, इसका मतलब तो यही हुआ, तो छह कैसे निकलेगा बोलो? इसमें तो द्रव्य यज्ञ एक, तपो यज्ञ दो, योग यज्ञ तीन, स्वाध्याय यज्ञ चार, ज्ञान यज्ञ पांच, हाँ अथवा यतय को ले लीजिए, संस्कृत व्रता को लेकर के ही हो सकता है। हाँ पर इन्होंने अलग ले लिया ना, छह ले संस्कृत व्रता, कोई भी नियम जो लिया है उसको कैसा कर दिया है? तीक्ष्ण कर, नियमधारी, जैसे बहुत लोग कहते हैं नियम नहीं छोड़ता है, कुछ भी हो जाए तो नियम, और जो तीक्ष्ण कर देता है फिर उसका निर्वाह परमात्मा करता है। हमने देखा कि एक यहाँ पर जो है वो है या कोला का, अभी चुंबक चिकित्सा आज तक तो उसने एक नियम रख लिया था, कहीं जाएगा तो कहीं का भी कोई भी चीज पानी भी नहीं पिएगा, किसी के घर जाएगा तो पानी भी नहीं पिएगा। अब कन्याओं की शादी की बात आई तो उसने कहा कि जो कुछ भी हो पर मैं इस नियम को नहीं छोड़ूंगा, चाहे संबंधी हो चाहे असंबंधी, मैंने एक नियम रखा है कि किसी के यहाँ जो है वह पानी भी नहीं पी। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी कन्याओं का संबंध है तो नहीं हो सकता, कौन तुम्हारे यहाँ संबंध करेगा, तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारे यहाँ कौन संबंध करेगा। तो अपने अपने नियम में पक्के रहा, उसके सभी कन्याओं को शादी। जब लोगों ने जान लिया कि भाई ये संशितम वृक्ष है, इसने तीक्ष्ण कर दिया है अपने नियम को, तो फिर जो है ये झुकने वाला तो है नहीं, तो वो दोष नहीं माना। ऐसे नियम का व्यक्ति जब पक्का होता है तो फिर उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो संशितम व्रत जो है, नियम का व्यक्ति जब पक्का होता है तो फिर उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो संशित व्रत जो है ये भी एक नियम, एक जो है वह यज्ञ हो गया ऐसा मान लीजिए, नहीं तो छह नहीं बनता ना, नहीं तो छह कैसे बने, पांच ही गिनने में आता है और कोई लिखा भी नहीं इस पर, कौन लिखेगा, कोई लिखा नहीं। यज्ञ सत्कम अवतार ये थे, छह यज्ञ ले रहे हैं। नीलकंठ वाले पांच लिए ना, पांच ही दिखता है पर वो आनंदगिरी यज्ञ सत्कम लिखते हैं। हालांकि टीका में व्रतानाम तीक्ष्णीकरणम अति दृढ़त्वम, तो इसको भी एक लिया उन्होंने, नहीं इसीलिए भाष्यकार भगवान के तीक्ष्णी कृतानि व्रतानि येषां ते संशित व्रता, तो अलग हो गए ने। भाष्य को देखने से लगता है कि जो कोई भी नियम को तीक्ष्ण करके रखा तो संशित व्रति होगी। यज्ञ तो है ही है सीधे द्रव्य यज्ञ, अरे भाई द्रव्य यज्ञ सीधे है ना, वो बात ठीक है पर वो है यज्ञ ना, वो तो भूले में एक ही शब्द दे दिया, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ ज्ञान यज्ञ। यतयः संशित व्रता, संशित व्रता ही इसको अलग लिया। भाष्य में देखने से जो मालूम होता है कि संशित व्रता है, सम्यक शीतानि तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषां ते संशित व्रता, इसी को एक अलग करके ले लिया, इसलिए छह यज्ञ बनेगा, नहीं तो मूल में देखने से तो पांच यज्ञ मालूम होता है। और वो जो है उसका कर्ता जो है वह यति हो गया और संशित व्रत ये उसका विशेषण है, परंतु टीकाकार जो है वह छह लेते हैं। आज इसको यहीं पर रखेंगे, थोड़ा विचार इस पर फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय में कल विचार हो गया था कि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यथेर संहित। कुछ लोग इसमें पांच यज्ञ लेते हैं और कुछ छह यज्ञ। मधुसूदन जी ने छह यज्ञ इसमें, और ये अपने आनंद गिरी जी भी ले रहे हैं यज्ञ शतकम। तो ये जो है छह यज्ञ करते हैं और कुछ लोग पांच यज्ञ करते हैं। जो पांच यज्ञ करके लेते हैं वह यतया और संशित व्रता को इसका विशेषण बनाते हैं, अथवा जो है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ का विशेषण बना देते हैं, इतने का पूरे का विशेषण बना लेते हैं, अथवा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ इसी का विशेषण बनाते हैं। और जो छह लेते हैं वह यतय संशित व्रता को अलग यज्ञ लेते हैं, यानी यति से प्रयत्नशील है वो, अत्यधिक प्रयत्नशील है और अपने व्रत को बड़ा तीक्ष्ण करके रखा है, तीक्ष्णीकृत